أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا. والصلاة والسلام على نبيه القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي كسنو تربرام نونغي نيانال سنو يننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تمسل ناو لولو مبوكي جوليدي نونغي تامبالي اك يين سي ويرو كورغي باتاي سي سوره الاعراف ñuy jël tay ñetti aya aya 85 86 87 ñetti aya yi suñu borom subhanahu wa ta'ala dinañ ci jangal juroomi mbir yoy ba ca jitu moy da'awatur rusuli wahida fi babil aqida da'awatu rusuli wahida fi babil aqida iz kulluha taqumu ala asasi tawhid wa ta'a. Ñun ñep danañ bokk and tay yek ne yonenti yalla yonni won la tambale ca adama ba ki mujjé ñew muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñom ñep seen mission ben la rawati nak ci buntu bi di buntu pass pass ndax ñom ñep seen yonent moy lan moy kennal yalla ak top ko walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasul an i'budu llaha wajtanibu taghut. Yalla neena xet bu nek yonena len ndaw lutax pour nanu kennal yalla nañu moytu xërem lolo tax mbollem yonent ñom ñep bi len yalla yonne ku ci ñew pass pass yi nga don orienter diko defar gem gem yi. Amna yonent yo xam dañu ñoo fekk ñi di jaamu ay jinne, ñi di jaamu ndox, ñi di jaamu garab, ñi di jaamu xërem, ñen ñu nek ak yonent ba lamu len fekke te muy mbir mu jaadu wut yonent ba ñew pour dindi lolu pour nu kennal yalla tabaarak wa ta'ala ñu top ko modax ñom ñep message bu len yalla jox moy nañu kennal yalla ku ñew ci ñom rek lolu nga wax ñoo ngi joge barki demb ci yonent yalla lut bi mu ñëwé lim wax moy jaamu len yalla amu len kenn ku ngeen wara jaamu ku dul yalla. Amu len kenn ku ngeen top ku ngeen wara top ku dul yalla. Lolu yonent yep bi ñëwé lolu lañu jàngalé bañ baye ko ci nuh bam ñewé loolu la wax bañ démé aad loolu la hud wax bañ démé ci bañ jogé aad kuñ jëlon ani ñu doon ñew tafsir samedi guddi waaw bañ jogé ci samud hud ci kan lañ dem salih bañ jogé ci salih ñu dem ci lut tay ci carton yalla dinañ jogé ci ñoo ñëpp dem Madiana ci Shuaib. Kon mbollem yonent buñ ñëwé liñ doon réparer moy dindi bokale jaamu yalla ñaarel moy hurmatu tatfif fil kayl wal mizan hurmatu tatfif fil kayl wal mizan wa bakhshin nas asya'ahum wa yadkhulu fi zalika as-sina'at wal hiraf al mihan wa ma ila dhalik bokk na ci liñu jang day moy aram bi yalla aramal aram gi yalla aramal pc yi diko wañi ak natti ak di satti yefu nit ñi dana dugg ci lolu tay industrie yi ñu sof ak liggey métier yi ak yenen luddul lolu nga xamne tay li ci am moy ay triandé ak ay topalé ak ay wor yu kenn xamut da ngay dégg ñu né la 8000 francs bi 2000 ba la 10000 bu 1000 francs bi ñu né la acheté la bo préparé nga ci a lool yépp ci ñam mbirum triandé la bok mbirum njublang nit buy jaay day jaay lu bax waye yi ñoy yu bax yi ñoy yu africain yi ñoy yu wa europe yi ñoy yu wa nangam loolu ay topalé la islam daf koy téré kuy defar da ngay defar lu bax waye dama len di defaral pour borom doole yi ñi la ñaamul doole li la lolu mom islam xamu motax mu ne dafa aram di nat wala di pesse di sacc lolu sax yalla la ci wacce sar waylun lil mutaffifin alladhina hum idha ktalu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ما دام حرمة التطفيف في الكيل والميزان خم نين يونتي يالا شعيب يونتي كين كو نيك بلا يالا دي يوني دا فا فك وا دك با ام لو ني ديف مو نيك ديفياسيون يالا يوني يونتي با بور مو نييو ген لين سي لول نو لي تاخون يالا يوني كو موي دا ندون توب اي خرم ay nit yu bax lañ doon ay nit yu bax ño fa nekkon nit yu bax yi joge fa ñu la leen di yatt ay estati di leen jaamu comme tay ñun wa senegal nuñ koy defé rek photo yi ñi tak ay xërem la photo yi ñi ray xërem la bu ngeen ko nango bu ngeen ko bañé xërem la ndax nitu nuuhi ño lañ ko doon def bal sax ñoñu dañu amone ay tour ba nuuh ñoy ne leen bayina ni ngeen def dañu taxaw ne ko la tazarun alihatakum wala tazurun wudan wala suwan wala yaghus wa yauq wa nasra dañu lank diko ne ñun duñu bayyi suñu xërëm ya duñu bayyi diw duñu bayyi diw duñu bayyi diw duñu bayyi diw di leen lim comme senegal fi niñ koy limé duñ bayyi diw mënon fex bañ bayyi ko da ngeen sonal seen bop motax def ay photo ci kër yi lolu xërëm la takko ci sa dënn xërëm la ak ko mëna tak nak yaronte bi ban photo la don tak pourtant fekkon na fi ay nit yu bax wala est ce que yonent bi degoul won ay nit ñu bax bim ñew yalla waxu ko ne ulaika alladhina hada Allah fa bihudahum iqtadi ñi la baxal bo bugge bax royal ñi ya ko tol na yonent bi de yalla joxoñ ko ay nit ne ko ñi la baxal so bugge bax topal ñi pourtant yonent bi takul photo ñoñu de yalla wax nako Musa ngi ni Ibrahima ngi ni Nuha ngi ni Isa ngi ni ulaika alladhina hada Allah ni la baxal ni la jubal yow muhammad bo bugge bax fa bi hudahum iqtadi topandole yonenti bam jare ci yonu gaay yoy dafa bax ay takul won sen photo wala legi nak topal topal muy ñew kon dañ nan dedet jamono yonent photo amul won legi sahaba yi ñom ndax takkon nañ photo muhammad abubakar lum don tak photo muhammad ci deunam boko waxe mu ne la muhammad ngi ni umar nak takon nako usman ali ah non ñoo ñoo dañ nan kon jamono ba photo amul ñewal ci imam malik imam malik imam darul hijri la yufta wal malik fil madin madrasatul hijaz du la lañ wax ci malik imam malik nak takon na photo mom bok gisul yonent bi gisul sahaba yi mom ci ñi top ci ñoñu la bok lutax takul photo sahaba yi mu ne photo abubakar ngi ni xërem la waw yoonte yalla nu loolu la fekkon motax mu dindiko tay ñi ñuy jang xam ngeen ñi lan mo tax yalla yoni shoaibu ci ñoom économique buñu détruire la économique buñu jaddal buñu islamiser wul économie bo xam dañ cey dindi loxo yalla mo tax xet yu nek seen mbonté yalla day tan yonent mu dem yoni len pour ñu baye mbonté gogou amna ño xamne seen jikko ño yaxu moy qawmu lut fofu problème jikko la won ndax ay goor jigen lañ won goor jigen yep seen jikko yi dañu yaxu ndax borom jikko ju bax du nek goor jigen waye legi nak nga deg Senegal ñu ne pourtant mom jikko ju bax la yor waye goor jigen rek ko yax okay bobu la bon naka lañuy waxe naka lañuy waxe goor jigen jikko baxna amna jour buñu mujjé tafsir fi bañ jour la won samedi passé dañ don tafsir ci lan lañ don tafsir goor jigen wallahi ma ñibbi ci suba ci 8h xawma 10h ñu woma téléphone ben waye woma néma sama frère buma bokkal nday ak bay goor jigen la amna ci preuve yu leer sama frère sama ben rakku bu ndaw ci kër gi momako wax gëmuma affaire bi maneko est ce am nga ci preuve munema sama frère bi joxma preuve yeb mais ba légui gëmuma ko muné man may gëstul sama bop may gëstul sama bop ma jël numéro waji sama frère bi muné ma jël numéro ut benen numéro dugal ko WhatsApp di joko ak mom di joko ak mom di joko ak mom ba proposer ko sama bop ba mu joxma rendez-vous te xamul ne man lay waxal kon legui leer na ne ko goor jigen samedi lañ ko doon wax fi samedi ma len di wax ne dekk bi genn wal gi yeb legui xalé goor yi ay goor jigen lañ xala gisone tube yi ñuy wadal di genn silibi di genn bay gis genn gis ne goor deug dina wadal tubeyam tontu len mo melokanu goor jigen la lolu moy dañuy wax ne jigen bu oyof seur a goor gu oyof tubey jigen jo xamne seur bi dafa oyof na gëna na xal melokan la ci goor gi tamit de ben way neena ma sama serigne xam nga lutax ma baye ko muna mune ma goor jigen la serigne wallahi alazim dama wor mune ma sama serigne xam nga lutax ma baye ko muna mune ma goor jigen la serigne bi dima aborder bama wete ak mom rek mu bëgg naaw sama kaw inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñooñu salih li taxone yalla yoni ko moy ñooñu problème jikko la won problème moral ñi tay problème économique la xawatan iman kon pesé di deungal pesé di ko sacc ak di nat ak di sacc yefu nit ñi ci njaay bi han tay di ngeen gis aduna bi ci Sénégal ak ludul Sénégal nit ñi di saccé ci économique même tay sonatel poste Sénélec ci lepp ci lepp da ngay fekk nit ñi di détourner problème économique xolal tay fistini ñi sacc ci fayi timbre ñu nana timbre da ngay dem fay sene rek ñu nana timbre nga dem téléphone ñu ne timbre nga dem fa la ñu ne timbre nga dem lolu ay millions la yo xamantene kenn xamul fuñ ko jëmé lolu yalla dafa yoni won shoaib pour mu ñow régler ko ak industrie yi nga xamne tay tamit kazalika di def ay faux fabrication ci garab ci lu mëna doon ci yere yu ñuy sol ci lu ñuy lek ci xolam mew bi ngeen di naan ñu bari nañ yaakaane mew lañuy naan fekk mbokk lañ leen defal bam rafet ñi ñuy naan rek ku neena aw ak neex mew mi mom c'est pur ci nak fekk yow xam ngeen salan xam ngeen ñambi bi ngay won rek naan mew nak fekk naan won ben mew nak wala ni ñambi wowe ak deugar bop keng non la nit ñi wowe keng parce que ñambi lañuy namp na diko nan mew lañuy nan al hiraf wal mihan ci ligeyu metier yi triangle gi ci am han wama ila zalik ayuha al ahbab as salis حرمة الفساد في الأرض بالمعاصي لا سيما البلاد التي طهرها الله بالإسلام وأصلحها بشرائعه يالا دا فارامال سوسي نيكو ياك ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يالا نينا بولين ياك سوسي غيناو بماكو ديفري سوف نك نجيل بين نيكو ياك نياري بكار لا موي الشرك والمعاصي بوكال يالا دا ياك سوف rew mo xamne dañuy bokalé rew mom dara dafa bax luñ fa tabax sax nit ñi dinañ ko yaax parce que kuy bokalé yalla du baye dara mu taxaw kuy bokalé yalla du baye dara mu bax lool motax mu aram ginaaw ba yalla defare suuf ci ñu yaq suuf ci rawati nak rew yi nga xamne daño juddu ñun ñepp fekk ay julit lañ ay 95 da nga ñew Senegal ñu ne la 95% musulman ñu na la amona université islamique amona nangam amona ay qadi amona ay cierno amona ay tafsir nga deg ñu ne la tafsir maba jaxu han cierno Suleyman Ball al imam Abdul Qadir Kan lolu ñaat ay siècle yu yag ñu nek ay julit di atté wa l'islam so waxé tay ñu né gaay dañu indi lu bess lan moy ñëk ci diiné alcorane ak sunna kon kay leneen lu ñëw yow ya bess mi ngi melni julli qabdu ak julli wacce loxo tay ci sénégal ku julli def ni ñu né la yow yaay ki julli julli bu bess wa legui nak julli kiko don jangale julli wacc ci mom mom naka la julle won bañu xam lan mo bes lan mo xour kan la yalla yoni won na jangale julli muhammad mom bi mu julli naka la julle won dafa wacce won loxo wala dafa xabdu won dafa xabdu kon kay wacce loxo mo bes kan kay deug deug yene indi lu bes jigen dafa wara muru wala dafa wara bop nen dafa wara muru lolou kagn la ko yalla wax 7e cycle kon kay jigen ñi def bop nen moy lu bes alaysa kazali kon kay diine bi dama ne wa senegal liñ yor yeb dafa bes dar rakhuru ci ndax jël wuñ ko ci source ba buñ demone fofu kon dañuy jël ci lu xour li comme nak lu bes la kon daño créer lu bes ginaaw yenen tibali sallallahu alayhi wasallam ñun wa senegal dañu ne yenen yow li nga indi won dafa xoor ñun dañuy lu bes lañ bëgg senegalais sax dama nañ ko bu ñu lek mburu mu fanan yow sa mburu mburu mu bes la wala mburu mu fanan me deg ñu ne mburu mbaa ha jaay ma non mburu mi ñun dedet damay xaar premier damay xaar deuxième quart bi ndax luñu bëgge lu bes ha wala kan nak seen bi la ngox kon yalla dafa téré ku yaq suuf si souf lu ko yak moy bokale ak moy rawati na nak dekk yi nga xamne ay dekk l'islam la da ngay dug ben dekk ñu ne la 95% musulman nga dug ben dekk xamuñu len dul diine mais mala saf tay da ngay dug ci senegal ak lolu ngay deg yeup ñu ne dekk diine la da ngay dug ci dekk bi di wër diine tay ci fajar de dama jaxle bima duggé suñu jakk tay 3e sappé la julé xawma yeen nak negi jakk yaangi commencé wat fess 3e sappé tay la julé 3e bes bu nek safful awwal la da nek premier sappé la da nek mais tay dama dugg jakk ji fess bama nek 3e sappé mané ah tay way aka nekhon li am bes bu nek aka nekhon nit yi yegne ay julit lañ ramadan après ramadan jakk ji dafa wara fess après ba yawmal qiyam jakk ji dafa wara fess motax ndaysan yahoud bi julit bi bu mene yahoud bi fele ca falastin danañ len ray un jour viendra danañ len genn quds parce que quds nangam am nga tay ñu ci problème quds danañ len def nangam danañ len def nangam yahoud bi xol ko ba ciag da di re ne ko du legui de du temps yi de julit bi ne ko kagn la mu ne ko bis bu ngeen julle fajar comme ni ngeen di julle aljuma gem nañ ne di ngeen ñu genn fi bis bu ngeen julle fajar ci jakkay comme ni ngeen di julle aljuma yeen ñi nga xamne di ngeen julli aljuma juma yi ngeen di julle aljuma nu ngi mel day fess bañu baara tali après buñu julé juma ba paré ay avion dañuy ñëw ñoñu julis won ñu yobul len kaw asman tisbar ba après numuy mel taksan bi numuy mel timis numuy mel gé numuy mel fajar numuy mel ana ñu julis won vendredi ñoñu julis suba fa waru len han ñoñu julit tisbar waru len ñoñu julit taksan waru len ñoñu julit timis waru len ñoñu ge waru len vendredi rek mo len war ba tax vendredi ñu baré tali kon l'islam amagul ndam effectivement l'islam amagul ndam kérok ba julit ñi daan fessel jakkay fajar comme vendredi gis ngeen ci badr lan mo xew ñu am ndam uhun ñu am ndam hunay ni ñu am ndam fu nek ñu am ndam waye kérok bañ yégué né dañoo wara nelaw tay jouru dimanche la quoi waru ñu dem fajar jak aujourd'hui c'est dimanche hein bon ma kenya hein ay grasse matinée quoi lan mo ñu dal ma ñu am défaite ba fi ñu tok ñu am défaite fek délu suwatun suñu diiné borom ci défaite rek la ni dëkk ikhwat al iman ñentel bi moy hurmatu talassus wa qat'u turuq wa takhwif al mar ñu yegne dafa aram sacc agresser dog yon yi tital nit ñi lol dafa aram ci islam ba gis ngeen agresseur sax li ci yalla wax mais lan mo tax tay nit ñi am problème moy li yalla wax lol la nit ñi baña def sacc yalla amna loi bu mu wacc ci ñom agresseur yalla amna loi bu mu wacc ci ñom ñi terroriser nit ñi amna yalla lu mu wacc ci ñom mais ñu ne ñun li yalla wax bobu dafa metti bobu dafa barbar ñun lañu indi sunu loi yo xamantene dañ lañ mëna ar sacc ar agresseur ar motax duñu am jamm ci kaw suuf parce que tubab bi comme sacc la loi yi mu def yeb da fay protéger sacc yi tubab bi comme agresseur la loi bi mu defar yeb day protéger agresseur yi tubab bi comme say say la bandi la loi yi mu indi yeb bandi yi lay arranger wul julit yi gis ngeen mi nek ni gor jigen fi ak quelques années dañ koy légaliser Sénégal da commencé na han su ngeen démé légui ci yenn place yi nga xamné dañ fay joxé ben keuyit pour nga remplir ko bok na ci keuyit gogou sokay remplir so défé sa tour def sa sante def sa âge da ngay wax goor nga wala jigen nga wala ban zar nga ministère bi sax lool la ministère de l'urgence dedet la femme de la femme et la promotion et la famille et déjà zar mom wala zar ginaaw goor ak jigen amna benen zar ah legui zar lan ban zar la lool moy ministère bu bes bi goor jigen ak zar legui zar lan la da ngeen gis ku judd ñu ne ki zar la ñukoy tuddu imam ne ki zar la ah det imam dañ nan imam xale bi goor la mu ne tudde nako muhammad wala abdallah wala umar wala ñu ne xale bi jigen la mu ne tudde nako fatima wala aisha waye zar zar mom ban tour la yam tontu len ñu zar goor jigen la way gis nga suñu rew mi dañoo yomba nax ndeysaan xam nga lutax way kat bi dana won dom ja ibnayya inna min ar-rijali la bahima fi surati ar-rajul as-sami' al-mubsir ndeysaan fatinun bi kulli musibatin fi malihi waya wa iza usiba bi dinihi lam yash'uri way kat bi dana won dom ji dom amna ci nit ñi ño xamne ñok rabu ali ñoyam inna min ar-rijali la bahima amna nit ño xamne ay xaj ño leen gën ak ay beek ki mbam ak ay fas ño gën nit ñoñu pourtant nit ñoñu dañu mus am xel am ay stratégie lepp lu wara laal seen aduna seen aduna seen alal taxaw nañ pour ray lolu waye buñuy rendi seen diine duñ ko yek fim nek ni l'islam chaque jour ñukoy rendi ci aduna bi rawati na fi ci senegal mais kenn duko yek waye bis bu nek rek yalla diñu fayul gis ngeen li xew barke dem gisulen fi ben daara alquran gisagulen fi ben daara alquran bo xamne dañu xif dem di xex bañu ray ci nit wax len ban daara alquran la pourtant daara alquran dañu xif de bayel wan xolal ñere dañ leen utal ay resto utal leen ay ticket waye ñu dem di xex ci lek yoyu ticket restaurant di jaay ñaaga la ticket 150 motax ki de 150 motax ñu ray waji 150 akku daara yi la day soona seen bop yalla ku mandu la waaw ki di lek ki du lek ki bu xeye gaddu potam la rabbi ranan sara añ sara rer ke nek ci hotel yi di lek han dana yalla dina setan lol mo ra chaque jour ngeen gis étudiant yi dañuy déré yalla ku mandu la ki moy ñaata étudiant bu dé université bu len ko wax dede lepp jël len depuis senghor ba fi ngeen tok wañi len étudiant yi ah di bu len borox ngeen bu ko yemalé ci ki nanon yalla sam won ñu deug fa toxo ñu ñu nak duñu gis toxoñu ha fa toxo ñu wuñu duñu gis yalla dafa manu chaque jour ñu gis li tal dekk bi do gis mu ba alcorane diko def te pourtant ñom lañ nane ñoy terroriste de allah pourtant ñom lañuy tumalé pourtant ñi terroriste dekk bi du ba alcorane de ha ay xolal fu nekk ni wa diine ak wa alcorane ñom ñoo gëna torox ci dekk bi yalla dafa man nga am ñaari dom bi nga duggal ko alcorane dom bi nga duggal ko école dom bele buy jangi ay costume lay sol carwate dom bi buy jangi ay sagar lañ koy solal dom be buy jangi day dugg auto dom bi buy jangi day dox dom be dañ koy jox ndiki dom bi day xey jël pot yelwani dom be hotel lay agné dom be ci meddimi lay agné te pourtant ke lañ koy jox ki war na ci am parce que budget la bo xamne ñoko bok ay employé yo xamne ñun ñoop suñu ñak la ñoo ci yam waye ñu jël ñi leen ko jox ñi ñu leen yeen bokku leen ci ñu def na yalla dina sétan lool yalla duko sétan de mbokk julit yi yalla dafa aramal sacc aramal dog yoon moy agresser yalla dafa aramal tital nit ñi di leen terroriser ci lu mëna nek nak lool yalla daf ko téré lool yalla daf ko téré nañ xam lool juromel moy aramna baré yoonu yalla fexé ba nit ñi duñu am diiné lool dafa aram té tay ci lool la nek fexé ba nit ñi diiné buñ ko jégé motax gis nga suñu télévision yu bon rek la ñuy woné théâtre yi animateurs yi journalistes yi politiciens yi médias bi radio télé lu mu nek lu bon rek pour nit ñi lañ leen baré buñ am diiné nit ñi buñ jaamu yalla su wéru koor jotté nak ñu né leen ah wéru koor jonne dé buñ ngeen jaamu yalla ba wéru diex ngeen déllu waat ay dég samedi bu mujju bi passé samedi bi kañ la won barki dem nga dé gaay né dañuy def dernière samedi dernière dimanche han ab julit dina wax bi moy sama dernière moy yalla subhanallah allahu akbar li doy war moy def ko ba pare taxaw di re yenent bi ne man fa'ala dhanban yadhak dakhala an-nar wa huwa yabki kep ko def bakar di re di nga dugg safara di joy def bakar pare taxaw di re tan di feug sa deun ëlëk yowmal khiyam da nga dugg safara di joy yeket bakar ki yalla diko bal moy kiko xamul ay kiko tay organiser bakar bi ba mu ne pac nga dem def ko ñew tok nga defana jeexna fek ahsahu allah wa nasu yalla enregistrer nako yow fatte nga ko mbok julit yi dañ yek ne bare yonu yalla dafa aram naka lañuy bare yonu yalla moy bi man'in nas min at-tadayyun والالتزام بالشريعة فخني ني بودو ام دين من واي نينا ما والله ني داني بوجا نيك داني بوجا كوميرس دم دك جولي دي اندي ييري ييغا خامني جيجين ني موم لا نيي سول ولا غور نيي سول وايي بو نييوي بو نيو تاكسي امبور رك بو نيو تاكسي يين كي رك دوتو ني مونا ديلوات pour la dañuy bañ yéré yoy duggu fi waye xolé yéré tuba bi feug jaay tuba bi mbalit bi danaka ay container nga xamné yéré danaka amul julli di jëriñ parce que yéré yéfer la waye yéré yéfer yoyu mom lañuy indil julli di tay ñukoy sol nit ñi di solu melni ay yéfer kan du ci jëma nuru julli ngen demene ab julit dana wor ba pare neysan soltu be di ko langal bi silib bi mu jital digene ah ab julit bu jigen ngen defene dana wor ba pare ab silibam digene te mune dafa wor mom julit la wala ay wenam digene wala ay pojam digene wala lol ngen gis ci mbedd bi mu ngen gene ni ngay wor ba pare di gis ay pojak di gis ay wen ak di gis lu nek xana kay da nga ni rek di xol sa yon bala ngay fakkastal waye ni bu ko def de ni rek boy xol sa cordia ya bo demé ci télé bi sax bo xolé sa cordia ko waxuma lak nak bir dekk bi lolib lan la bi man'i nas min at-tadayyun tere nit ñu am diiné waye waxuma tere nit ñu am diiné moy wal iltizam nit ñi takko diiné bi diko dundu lol dañ koy tere fi Sénégal soxé dañ koy téré ñu né no kan mo téré ku julli kan mo téré waxu ñu téré bobu téré dafa am ay façon moy dañu orienter nit ñi ci fo orienter nit ñi ci tiaxan orienter nit ñi ci banditisme au lieu que ñu orienter leen ci diiné théâtre yi lu muy jàngalé théâtre yi ngeen di sétan ndax fi ci bir jumaaji amna koy sétan théâtre mu yëkati loxo ma laaj ko ay question waaw lu muy jàngalé amna diiné bu muy jàngalé amul dara film yi sétal lu ñuy jangal yenen culture yenen lenen motax ndaysan pour ñu am éducation islamique mbokk yi lu doy war lay doon pour ñu am éducation dana metti torop lu tax dina metti moy kenn du gas fukk di sul tay télévision bi moñuy yaral moñuy orienter théâtre kat yi ñoñuy orienter ñoñuy jangal ñoñuy naka lañuy baxé fa lañuy jëlé bax luñu bëgg du nekk fim nekk ni ñogi jëma résister ni gis nga koor gi ñogi résister nga gis ben way yi wor ñew tafsir ngam ay bu koor jéxé Kesas, jakagi, yalla, rawar, ila Ramadan al-Muqbil, ila Ramadan prosen, insyaAllah. Na yalla ma ila gudufan nyufek Allah fi. Ini yalla tahu. Tayyai sama jangkat. InsyaAllah mboki, nyati ayah yoyu, di desu waktu wi. Mom lañuy jël ma bayyi inshallah sunu serign bi mu jangal ñu ay wa ila madiyana akhahum shu'iba a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ila madiyana akhahum shu'iba qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayru قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقولوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين فإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. إن يلا بريل نمال نيو دمو مومو نجيت برام بي سبحانه وتعالى مني وإلى مدينة فاتلي كلين dekk bobu tuddu madian madiana turu nit la abul qabila ñom wa dekk ba ñom la yalla di wax ci alquran ashabul aika moy wa ekk ga neena turu ben giir la won ben fami ci arab yi lañ bok arab yu yag yi من العرب القدماء في شمال الغرب جزيرة العرب سندمي تي ريو عربيا تي دك بو ني واخ المملكة العربية السعودية فا مديان بور بوبو لا ندكون اي سام كاتو گليم لا نيون اك ني سام جور اك اي كوميرسان waye garab lañ doon jaamu bu tuddu al aika borom bi tabaaraku wa ta'ala tanal len ab yonent bu tuddu sha'ib mo damune wa ila madiana akhahum sha'iba fateliku len dekk bobu tuddu madian ma yonne len won sen mbok sen mbok la akahum fi nasab sen mbok la ci nasab ci askan moy sha'ib bi moy juromelu qissa bunu yalla di netali ci suratul a'raf bi moy juromelu qissa yonent bo xamne yalla ko tan mu juddo ci fami ci ben giir ci ben gox ci ben keur ci ben koñ yalla dal koy tan ciwa rew ci rew mi yalla tan ko yoni ko ciwa rew ma moy sha'ib mom sha'ib mbok la dom la ci ibrahim khalil ndax madian domu ibrahim la sha'ib ci doomu ibrahima la bok sen mam lañ tuddé dekk ba madian tour la won kon borom bi né yonné na len sen mbok akhahum ci sen askan sen mbok deret la bamu ñëwé mom sha'ib yalla né na mako yonni ci yeen bamu ñëw lu mu wax قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره يا قوم يين سماي نيت گيس نين مولم يوننت بو نيو رك يين سماي نيت nga wax موسى لول لا وخون ها الى قومي كين كو نيك بوغا نيوي رك سماي نيت nga wax يين سماي نيت يين سماي نيت يين سماي نيت يين سماي مبوك lolu terme la bo xamne pour yeungal sentiment yi ngay wax ak ay ngeen yeen samay mbokk kon war nañu bayyi xel ne yow mi di wax ak ñom samay mbokk ngeen yeen samay nit kon ñi ngay waxal war nañu xamne ki ci yeen la bok ya qawmi yeen samay nit i'budullaha jaamulen yalla gis nga bakul top len ma amul ben yonent bu yalla mose yoni mu ñew na top leen ma comme tay ñun fi suñu kilifa yi niñ koy defé na ngeen ma top dana leen defal nangam dana len digate yo xamne kenn xamul numu toll lol tax dekk bi tak ko kenn ku nek do jaamu yalla parce que am nga koy top am nga koy jaamu yonenti nak yalla da len recc lo ci lolou mussel len kenn ku nek bi nga ñewé woné wo sa bop waye lan nga woné yalla da nga wo nit ñi ne kay len ñu jëm ci yalla fi nak nit ñi bu ñewé dañ nan kay len ñew ci man ëlëk doomal xiyam bi ngeen bëgg dina leen ko defal amna ñoo xamni sax jox nañ leen seen ciabi aljana te deewaguñ waaw fi ci senegal amna ñoo xam jox nañ leen ciabi ba paré loolu musibe la aljana fan la nek han maangi ak sama portable ben way bo xamné neena serignam mo gën yonentu yalla musa mune yonent yalla ibrahima mi ñi wax martaba bi mu amone diw mu ngi ko amé ci feulé ci ben place mu wax place bi néna yonent yalla ibrahima martaba bi mu amone diw bam démé ci place bobu amna martaba bobu musa mom ay waxi nopi diw mom rombu nako bu yag allahu akbar mbokk yi rombu musa yombud dé musa rombu ko yombud dé wax di wax ni nak neexna rom Musa jang len alquran rek baqara ba suratul a'la yalla ngi tuddu Musa baqara ba a'la yalla ngi tuddu Musa han Musa yalla wax ak mom ni direct yalla wax ak mom lolou fan ngeen koy jele senegal yena yeri fi senegal bi ko yalla waxal anam kan la li ngeen di deugar fi yeb xamna leg am ku ne diw waye man sama laaj na ko ku ne diw mu set tontu bi makoy laaj makoy laaj d'accord koku yalla wax na ak mom ban ana aya bi yalla waxe ne man wax na kenn senegal aya bi anam Musa de bi yalla waxe ak mom wax nako ci alcorane mo ngi ni ñuy jang aduna bi yeb demal France bo demé France sax bo demé Touba bi dañ la ko ubil né yalla wax na ak Musa mo ngi ni ah wala demal Amérique so demé ay Kamil mu fofu nga ubbi nga len fi sen Kamil dafa am ko yalla wax ak Musa ñu né la mo ngi ni ah bo ñé Sénégal ñu né la mo ngi ni kon yalla wax na ak Musa yalla sax day wax ak mom ba ci ag wax yi neex Musa ne yalla wax dama la bëgg gis nak gennal ma gis la nak ndax ni mu nexé wax ji ha walal tay rek bu Macky Sall den wax ak yow day nex walal du nex wey monsieur le président wey monsieur le président day nex ci yow nga xam nga ne après voilà bayi len koku tay mbokk yi so Abubakar Sadiq ñewon fi di ñu tafsiral ha fi ma tok bu fi togon rombal Abubakar jeulal Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yoni bamuy jang alquran jinne yi dañoo wacc di buxante ba bu ko daanel jinne yi waxuma nit ñi de jinne yi romna nit ñi jinne yi yoni bi di jang jinne yi di ñew di wacc di deglu bay waja daanel yonent yalla Muhammad ndax dañoo deggoon lu leen jommal lu neex muy genn ci gemmiñu ko xamne waxuma nit ñi waxuma jinne yi waye mom minbar bim daan taxaw sax di khutba ëkk xam ngeen ëkk xam ngeen ëkk waay boy dakar ngeen xam leen ëkk yow xam nga ëkk yow do boy dakar ëkk moy garab go xamne dafa dé mu samp mé dafa dé lolu moy ak ëkk yaani bi buran khutba day jël loxom bobu tek ko ci ëkk gi alquran wacc ne nañu changer qibla bi bu mu nekkati fi nañ ko yobbu fe ñu tokal qibla gi bayyi ëkk gi jour vendredi yaani bi khutba ñu dégg ëkk gi di joy parce que yaani bi teggu ko loxom yaani bi dag khutba bi arrêté ko ne waqil leen ëkk gi ngeen indi ko ñu waqi ko sulli ko indi ko samp ko ci minbar yonent bi tek ci loxo mu nopi mom ngeen gis pa yi bu ñuy khutba ñu yor ben yat ni nan ni ci jakkay du ngeen gis yat bi yoll lay representer jakkay bari bo xone da ngay fek pa yi dem ci ministre yi defar yat bu rafet ndaysan bu ñewé diko naan ko ni ma ngi sétan ci internet bi ci benn dëkk bu tuddu Maroc waaw Maroc ndaysan amna benn imam bu fay khutba subhanallah imam bobu re mom li wër moy kenn waru ko jégé ndax yat bobu mom bu khutba ba ci yag day dëbb minbar bi imam nahari la tuddu bo démé youtube bo démé imam nahari rek mu ñëw day dëbb minbar bi yenn saay day melni ku crise de non subhanallah gisna imam bu tang ba tay way musuma gis ku melni kok lolou yat bobu la xola yonent ak ëkk la doon tek loxo bi mu tegg loxo bi ëkk gi joy mo la ñun ñoko xamul ay jinni xam nañ kan moy muhammad sallallahu alaihi wasallam ya xeer yi xam nañ kan moy muhammad rab yi xam nañ kan moy muhammad yonent bi tok na ak geleem recc daw joge fele di romb nit ñi di romb nit ñi ba ñew ci yonent yalla muhammad seug ci nopp bi yonent bi jog japp ci geleem gi dem ba keur gi geleem gi joge mu ne len du ngeen ragal yalla ci geleem gi mu ngi ñew di len kalamé ci yalla ñun ñoo xamul muhammad sallallahu alaihi wasallam mo tax ñukay utal fi conférence nga dégg sax ku ne fi man 16 bi yonent bi togon tok na ci abubakar waxul won lolu umar waxul won lolu usman waxul won lolu umar waxul won lolu ali waxul won lolu imam malik abu hanifa shafi'i malik waxuñu won lolu hanbal imam ahmad waxuñu won lolu tok na fi yonent bi tok yonent bi alayhi assalam beedi bis dafa gis omar yor feuy tawrat yonent bi kanam gi changer mune aduna mu ngi waji tukki xana xamulen yu musa limuy am martaba am martaba su dekk waton tay ñew aduna aduna bi du yaatu ci mom luddul mu nekk sama ginnaw ko kenn du ne ci kanamam ha leena naga lañu waxe fi senegal amna ñu raw yonent yalla muhammad wala amna ñu raw yonent yalla musa ban asaman la nek fan la ko yonent bi fekk bi muy rañan la ko yonent bi fekk musa mu dem ci yalla xam nga musa dafa bëggoon gis yalla munu ko gis yalla di wax ak mom wax ji neex mu ne yalla dama la bëgg gis yalla ne ko muno ma gis lan tarani ana yalla fo ma gis la ya ne ko unzur ila al jabal in istaqarra makanahu sawfa tarani khol al montagne bi bu montagne bi saxé ding ma gis borom xam xam ni neena yalla dafa jël ci lerayam étincelle am ngeen étincelle ngeen di boyal fourno étincelle ci lerayam sanni ko ci montagne bi explosé musa xam bi mu xumuliko mu ne yalla balma dot mako defati comme yonent yalla muhammad na gis na yalla ñew ba ci musa leer na ne musa ki gis na yalla musa bëggul yonent bi dem mo dama indi waxtaan gis nga yalla mu ne waaw lum la jox mu ne julli ñaata mu ne juroom fukk mu ne delul da bari delul mu wañiko yonent bi delu ñewaat mu ne ko wañi nako mu ne waaw mu ne ñaata la ko wañi ñaata la ci wañi mu ne juroom mu ne delu watal man ndaysan ko mom da bëggoon gis yalla gisul yalla mu gis ko gis yalla bëggul koku dem bëggul ba di tegg ku ci koku nako delu watal yonent bi dem ñuat mu ne wañi nako mu ne waaw juroom delu watal yonent bi di va et vient dem bam dess juroom musa ne ko delul ma yonent bi ko rusna nak bayil ma yobbu juroom bi bu ñu ndilon juroom fukki fuñ jëm xolal ndaysan pourtant yonent bi bam jëlé juroom bi bay wacc yalla ne ko ma yubaddalul qawlu ladayya sama wax du changer juroom nga yobbu way ku ko julli am juroom fuk Allah juroom nga yobbu way ku ko julli am juroom fuk man sama wax du changer formule bi la changer waye juroom fuk yi la ku ko julli ma bindal ko juroom fuk te terewul ndaysan ñun mënuñu ko respect waye mbokk yi buñu indi loon bu Moussa noppi won tay ba yent yalla Muhammad indi juroom fukki julli xolal julli gi niñ ko organiser suba ban heure la 6h18 bo julé suba ba paré tisbar ban heure la ñaata waxnu mo fi dox nga nek ci sa liggéey so julé tisbar ba paré ak takusan ñaata heure mo fi dox 3h da nga nek ci lol neex nga julli ko ba paré nga timis jot timis ak takusan ñaata heure la après gué gué ak suba ñaata la nga ne ci lolu neex kon buñ doon jël calcul machine à calcul ñuy calculer heure julli suba ñaata la minimum 5 minutes non 5 minutes minimum imam bu baax bu gaaw bu yeex bi 5 minutes hein OK tisbar 5 minutes imam bu yeex bu baax bi de waxuma imam rapide jakk rapide waxuma ñoon waxuma jakk rapide taksan amna ñaata 15 timis 16 gay 5 minutes oui ha ce journée bi kon li rek nga jox yalla 25 minutes ñun ñep nak journée bi 25 minutes lañ jox yalla 25 minutes la wax de 25 minutes waxuma 25 minutes journée bi yeb 24 heures sur 24 25 minutes nga jox yalla sa gel bi loko jox ma jaar ci baat bi 4 de parade bal bi loko jox portable bi loko jox lo jox whatsapp lo jox facebook loko jox avec sa ngare yow gem nga yalla xolaat sun bop nan xolaat sun bop affaire yi do ay wax de ay jëf la day xolal 25 minutes nga jox yalla 25 minutes ki ngay liggéey loko jox fi ngay liggéey lo jox koku tubab bi loko jox ha ndeysan lo jox whatsapp bi lo jox facebook lo jox instagram lo jox messi ronaldo loko jox real loko jox yalla 25 minutes nga yeena ko wax de yeena 25 minutes wala waxu len lol legui ronaldo ak yalla lan lan len jox li moy sun problème ba pare ñune ñi ngi jaamu yalla yalla dana won yonenti wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير يا دنا يالا جامول يالا با دي نيو جامول يالا با دي نيو نين نيو جيل 25 مينيت جوخ يالا 25 مينيت يالا بون او ماتان ماتان كوا بون ما جوت مي مونا لا جوخ 25 مينيت كوا بنغ ها ها يالا بنغ ngay négocier ak yalla quoi 25 minutes so dugé ci jakk ji sax même lesan xam nga ñi ngi commencé nafi la lé nga gis am ku wir ji ginaane imam nafi la bes ko duñu xawa wañi ki rakka yi ah sa ñun dañ ko wañi di xam nga defu ñu hizib lolo bari ciowle bari mo tax defu ñu hizib légui la lañu def yeen ñi julli fi luñu def ha nisif ñu wañi hizib bi am ñu ñëwaat imam ko wa fu ndim gon te pourtant ñoo ñu naan nañ ko wañi da nga leen romb ci stade ñuy daw 24 heures sur 24 da nga leen di romb defis geej ñuy entraîner 24 heures sur 24 da nga leen romb ci képaru xalé yi jigeen ñu tok di yuux rek di wax duñu xam ban heure ba minuit légui yow bo défé ak dara déslo ya ak yalla rek nga naan non c'est que jakka ji bëgg na fa jullé mais ñom dañuy guddal quoi bëgg na ko quoi mais xam nga vraiment imam il faut ngeen di gattal parce que temps bi amul nit ñi dañu pressé quoi nit ñi what time is morning avec ça ñu né ëlëk mën nañu buxanté ak bilal buntu aljanna mën nañ buxanté ak Abu Bakar buntu aljanna mën nañ buxanté ak Umar Abu Bakar Ousmane ibn Affan dana nafila kamil bi ñaari rak guddigi jeex ñaari rak yalla wax len ci qur'an kanu qalilan min al-layl ma yahjaun ñom daaw ñu ne la guddii allazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama xol sujud ben jigen domam dafa de dafa romb ñi xul ben xalé ndaw si mu ne waw ki lu muy joy ñu ne ko domama de xalé bu ndaw mu ne ñaata lam mu ne ñeen fukki at mu ne allahu akbar ñeen fukki at ñu ne waw mu ne lol de bu mako yalla mayon ben sujud rek la koy sujud mu dal di jeex ñeen fukki at yeb ma sujud ko ben sujud ñun wako yi avec ça li yeb xol yalla maynu 25 minutes lañ jox yalla 25 minutes liñ jox bal bi mo fa liñ jox yalla ha liñ jox grand place bi mo fa liñ jox yalla liñ jox jigen ñi mo fa liñ jox yalla liñ jox internet bi mo fa liñ jox yalla liñ jox wax len lamb ji très bien mo fa liñ jox yalla liñ jox télé bi mo fa liñ jox yalla da ngay gis ko xam dafa sétan télé ba mi yop mo pou lu jox yalla legui nak deug deug deug deug buñuy xol suñu bop deug deug deug deug est ce deug deug ay jaamu yalla lañ kon 25 minutes ku nek 25 minutes nga jox yalla te defane nak yow ya nga ngi ngand ngandlu bu julli joté nga daw ñew taxaw 25 minutes dem 25 minutes dem 25 minutes nga jox yalla 25 minutes lamb 10 heures de temps waaw 8 heures ngay dem ci suba ba 9 heures ci goudi te bo ñewé du jeex da ngay jaaraat ci mbéri di zibulé di zibilé di zibilé di zibilé ba 5 heures du matin nga ñew teud bur le fajar ndaysan fi ngay gis ku julli wul suba am confiance rabu all yeup buñ xey dañuy julli bu julli wul day dé rabu all bu xey julli wo da ngay dé yow da ngay bur le rek di dem di do di jaxase yow kan nga gëna julli koor daw quoi no yalla dina ma comprendre quoi no ay double quoi no ay jaar jall la baxna yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko ya suayb mu ne len biko yalla yonne mu ñew ci ñoo mu ne len i'budullah jaamu len yalla gis ngeen lutax malakum min ilahin ghayru amulen kenn ku ngeen mara jaamu ku dul yalla malakum min ilahin ghayru madam ñun yalla lañ am mbokk yi lutax duñu farak yalla so gisee tay problème julit yeup mo yalla len setan parce que li ñuy wax du deug li ñu jox aduna mo upp témer yoon len jox yalla xolé yonte yalla ibrahim fum kenn la won ci ndum ñu di yew ko ba mu deuguer diko sanni ci safara ci jibril ñew ne ko lo soxla mu ne ko kom lan mu ne ko ndimbal mu ne ko yalla tax yalla mi tax ñu yew ma duma setan yow soxlawuma la demal Musa fum kenn la won firawna uppon ci aduna bi doole biko firawna topé ci geej kan mo sauver Musa Allah parce que ñoo ñep dañoo jox yalla seen lepp ben goor dafa and ak ay xalé ndaysan ci geej gi gaal gi ñi yoron da di dam ñu jek jek xalé yi ñi di lap fi ñi di yuux ñu jek jek rek gis goor gi tafess dafa teb rek ceppelu na fess tafess xalé goor yi yuux no pa bi du nit ki da am lu mu jang no ki di njabar kat la ki jinna la muna len dede bima nekké xalé dama joxone yalla lepp bima magété yalla téyema bima nekké xalé dama joxone yalla yépp mara bima magété yalla téyema yow nak bi nga nekké xalé amna lo jox boy bi am lo jox bon bi am lo jox bol bi am lo jox bal bi am lo jox butel bi am lo jox am lo jox yobulen be yi mu dem am lo jox am lo jox motax bi nga magete yalla setan man bima nekke xalé ma nekke boy dama jox yalla lepp motax bima magete yalla teyuma ndeysane keneen ki mom da dug ci gal gi toj nit ñi di lap ñu gis ko mu toj ci ben bant di japp nit ñi ne waw gis ke nit la yalla def mu daal di genn ñi ne ko waw goor gi yow yow gal gi daanu ñep di langamu pour recc ñu gis la ngay japp mu ne dama don préparer bu may dajé ak yalla fekk ma ngi lap ñoñu moy ñu jox yalla lepp parce que chaque jour sen 24 heures yep day nek ci yalla sen xel yep ci yalla la nek waye ko xamne bu gene jakk fajar mu ne yalla ba tisbaram rovar wer koor jeexé mu ne yalla ila ramadanil qadim prochain ramadan mo jeu wal prochain ramadan wa gogul ak ke daf ñoy yem du yem yalla waxna ñaar ñi duñu yem afa najalul muslimina kal mujrimin malakum kayfa tahkumun ñom ñaar duñu yem julit ak kurul julit duñu yem ki jaamu yalla ak ki fo duñu yem ndeysan ben xala bu goor bu tuddu qais dafa nobon ben xala bu jigeen bu tuddu layla qais da nob layla bo du lek di nan ben bis muy weur layla rek mu dajje xaju layla muna xaj bi suma ko topé dina mo won layla fum nek xaj bi jitu mu top xaj mu dem ba ci all bi mu gis ay nit nek ci all bi nene ñom dañuy jaamu yalla dañoo daw aduna nek ci dig ci all bi di julli mu rombu len mu dem ba gis layla nek fa ba mu nekk ko mu ñibisi mu ñew fekk ñoñu dina fi la batay di julli rek am kenn ko yow qais bandi bi kay yow do nit ne lan la def mu ne ko fi nga ñu rombu ñuy nafila nga dem di wëri layla mu ne ko julli wat len ñu ne ko lan mu ne ma rombu len ngeen dem yene nga julli nu ngeen ma gisse xana da ngeen di julli bu ngeen da ngeen di julli yalla mo ne sen kanam nu ngeen ma gis comme ma ngi rombu ngeen gis ma man ba ma nobe layla gisuma len yeen layla rek la gis yeen ngeen bëgg yalla di ma gis way julli wat len way julli wu len way ana deug de naka la nit yalla di nekké ci kanamam mu gis yalla di dem ci leleen xana xam len ko am yalla persul dara wallahi lo am te amo yalla amo dara lolou kay jangaleen histoire ngay dem Dakar ñu ne la immeuble bi kiko momon mu ngi tuddu ya wax turam de anamu amu dara ñeppone Senegal ala lañu amo dara lepp fi ngoy baye da ngay dé baye ko kon kay amo dara han bi ngay ñew lo indalé won baye dem do yobu dara kon kay amo dara do fi mom lepp lo né mako fi mom lé nga perte ko sa jabar sax lé nga perte bo dé lég benen way tak kon kay momok wala boy deele bul dede boy de ben waangi goolu sa boy boy de xibi jeexna mu ñew gaay fa am na ño xamne buñ la suulé ba ñew rek lañu ñew di labat nan semina fi samay dalé fekk legi lañ la suuli ñewat boy de rek nga dañ la yobu ñewat rek nga gis waaji ñew indi saaku ciép indi dewlin indi beur indi na alhamdullilah ma sha Allah fi xamna ni yow mi kay kula am ma sha Allah ibi deej bi ñu nga kon amo fi dara kon yalla rek nga fi am deeg nak bo perte yalla mom bo topé aduna legi ba perte yalla fo jëm mbokk yi fan lañ jëm buñ perte yalla bu na amul yalla fuñ jëm fan lañ jëm mbokk yi buñ amul yalla ha bu yalla raxaso ci ñun mbokk yi fuñ jëm lol moy wax bi i'budullah jamu len yalla malakum min ilahin ghayru amulen kenn ku ngeen wara top ku ngeen wara jamu kudul sen borom xana yegulen ne qad ja'atkum man de dikena len indina len bayyinatun ay preuve ay lay yu leer yu ne weng yu wanene man mi yalla ma yonni qad ja'atkum dikena len bayyinatun lu leer nañ ne weng luy wanene yalla ma yonni ci yeen ñi al bayyina borom xam xam mi neenañ mën na nek téré bu ko yalla joxon mom shu'aybu mën na nek wala mu nek lay wu leer lo xamantene bu ko waxe da len di convaincre mën na nek shu'aybu mi ngeen deg mom la borom xam xam yi tuddé khatibul anbiya mo dakk discours ci yonenti mom lañ tuddé khatibul anbiya ni ñu tuddé nuh sayyidul mursalin tuddé musa ki doon wax ak yalla tuddé ibrahim khalilullah non lañ tuddé shuaib khatibul anbiya ndax neex discoursam bu mu neexoon kon na leer ci ñun bu baax ne mom indil na leen lay wu leer bu ne weng bo xamantene kuy bëgg deug su dajje ak shuaib dana nangu ne deug deug ki yalla ko yonni te lolu fan la baye ko qad ja'akum bayyinatun fan la baye ko mune min rabbikum lay wu leer wi kat baye akul fenn preuve baye akul fenn lu ci sen borom legi lan moy wax ji moy economic rew mi ngeen di yak fa ngeen defarat ko fa awful kayla wal mizana matal len natti ak pesay bay len balance ngeen di yak bay len balance ngeen di dam day len tek mu mat bay len pod yi da ngay rombu ndaysan suma voyager bu ñew su ñew ba auto bi di jënd serice ñi droite ci ñi jaay mango ak ñi jaay nangam dama yému di nga gis ben pan bu ñu sol keuyit ba mu fess tegal ci ay mango na panu mango 1000 francs nga seen pan bi nak ba droite nak ñu tégal la deux mango fekk pan nga gis dé pan bi dañ ko jall wala du ngeen gis lolu gis ngeen ko la gis len ko ah gis len ko ah gis ngeen ko kon mu ngok pan ngay gis pan ñu tek waye ci bir pan bi lu fa nek ay kay bu gerté ñoré mère yi jaay gerté non lañu def day jël kaas bi duggal ci ay kayit bam fess jël ñetti doomu gerté ci gaw da na gaal kaasu gerté fukki deureuf nga seen gerté gi nak mu rafet nga fakkar fakkari outal ci gerté ñu jox la ñetti gerté nga wa mère li lan la mëna lay di mbaliñu gerté gu bess la da toy kon kay bu ne kaas gerté fukki deureuf waxal ñetti gerté fukki deureuf way nga ne kaas kon li du kaas kaas moy kaas bi bu ci dara nek même amna ño xamne dañuy jël pot bi daal di noral ci biir après di jaay yoy yeb mu ngi fi tay kon li yalla di wax bu len yaakar ne he xolal li 7e siècle la ko yalla do ñun wa sénégal ñukoy def tay non ngeen ko gisé ci pot yi non la amé ci blanche yi am ño xamne bu ñuy pécé sen loxo lañ ciy door mu daanu daal lay sotil ni rek lañuy def tek bëss mu daan ñu sotil la non la amé ci tay jumtuka yu bess yi matériel électronique yi non la amé ay triant ak ay tapalé ak ay dorkatu mart non la amé ci ñi défar ay jaaro ay bijou non la amé ci dal yi non la amé ci yéré yi non la amé ci lap ba ci magasin da nga dégg ñu na magasin billahi xam ngeen magasin billahi ha moy fo mbazin mbazin ak mbazin billahi mbazin bob bokay jaay xam nga lutax ñu tudde ko mbazin billahi da nga nan billahi mbazin la chaque jour da ngay waat rek parce que la ni mbazin la nga ne billahi mbazin la ñu tudde ko mbazin billahi da nga xam nga ne du mbazin lo xamni wala nga koy jaay fo nga waat tapale yoy yeb mom la yalla di téré mo day soyib bu mu ñëwé fekk ñoñu mel nonu di détruire économique réewuma di sacc ci pesa yek natti yek lepp lan la len wax lan moy kaddu gim len jëk wax moy fa awful kayla wal mizan ngal la way deug matal len natti ak pesa yi wala tabkhasun nas asiyahum bu len perte lo nit ñi sen yef bu len perte lo nit ñi buma koy jënd nangam la suma koy jaayat nangam la wala suma koy jaay nangam nga makoy jaayé parce que damay jaayé wat nangam kërti kërti gis nga wala tabkhasun nas asiyahum bu len pertal nit ñi seen yef la tanqusun nas qiyami sila'ihim bu len pertlo valeuru marchandise su nit ñi xam nga tay di nga gis ñoo ñu naan ay bawal bawal ngeen bal ma so amé problème nga jël sa jaaro wala sa or wala sa dara diko jaay nga ñew ci ñom li ñaada nga né 100000 ñu né la ñu mom 100 la ki la ci mon 5000 ngay wax ñu né non sa way xolal man sax so gisé may wax ni dama la bëggone arranger rek tourner né fekk mo waji moko gëna bëgg mais daf lay jima wañi pour lan li nga xamné 200 000 lay jar mu nan la 200 wala mu nan la 10 000 ba paré nga bëgg wax mu nan la dédé eh saway man sax soxlawuma deug dama la doon arranger rek té nak ñom ñep non lañ mel nga dem ci ké mu ne la lolu waji fay nga ne ko ah man kay 100 000 la ko wax mu ne ma 10 000 mu ne ah kon dé man mo upp prix man dé 5 000 la ji mën nga bëgg waxat koku ne la non saway droitel fekk affaire bi ñoko gëna bëgg mais dañ lay def nonu pour wacce prix bi légi nak nga jaay len ko ci 10 000 yoy xolal lu wara jël 200 000 ñu jaay la ko 10 000 xam nga lolu sacc deug la lolu la yalla di téré wala nga jël nit xam nga né li du or nga soop ci kaw tent ko ba muy melax nga nan bess la wala nga jël ben mo bax yi ci dess yef fo la soy jaay ben bu bax bi ngay woné xolal amna ñu jaay katu parfum yi ño xamné king kiliba lañuy def ci bouteille yi king kiliba bo gisé mu xong ciur ñu def ko ci ay paquet yu rafet mais biñu yor sen loxo original la bu ñëne la ko ciuruk jurung ni gëni ni oh ma sha Allah ina la mille xam nga do jël biñu daj nga ni ko jox ma ben paquet mu dal di koy collé ba mu rafet na am nga dem ni rek muy kinkili ba way xam nga lan moy problème ñi triandé ak door nit ñi martu ak di jima jaay ne am nañu alal bañu dugg bamel sunu problème yépp moy gëmuñu bamel waye bu la léron né bo lékké fistine bo duggé bamel ding ko réccu wallahi do lék alalu jam dina la jaral nga xif nga mar nga dé waye do lék alalu jam xana diko yalla bu mi wax waylun khurwata safara yenen di baye sallam dafa andon ak sahaba ba ci ak mu deg ben bir wi ci bir sus ci reng sahaba yeb taxaw tip ne yonent bi li lan la mu ne ben xeer la yalla wadalon jahannama mu ngi doga lal amna 70 ans mu ngi doga yegi souf ndax numu xote 70 ans mu ngi doga yegi souf yalla neena khur wo lil mutaffifin ñi nat ak di pesse ñoko mom al mutaffifin moy ñi nak ñi na ñan mu ne alladhina hum iza talu ala an-nas yastawfun wa iza kaluhum aw wazanuhum bu ñi natal sen bop dañ koy matal bu ñi natal nit ñi manke ko bu ñi natal sen bop di jaay sen bop dañuy mat jël di jël ci kaw bu mu jalu yene say sax pot bi ñuy tibbe dañ koy accompagner ak sen loxo sen bop lañuy defal suñ démé di jaay nit ñi nak di commencé jal bobu ñu ron jal dañ koy masalé xolal yalla lu mu tek ci ayé bi ala yazunnu ulaika annahum mab'usun xana ñoñu yaakaru ne danañ dégg gis ngeen xana ñoñu debli yaakaru ñu danañ dégg kañ mu ne yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin bis bi nit ñepp di taxaw ci kanamu yalla allahu akbar mokay bis bobu jarna baye xel wala dañu gëm ni do am motax li nekké ñu nekké ko yaakar ne duñ taxaw ci suñu kanamu borom samé wallahi ku yaakar ne do taxaw ci kanamu borom bi da ngay nafsa bob bis dina ñew dinañ genn aduna danañ nu sang danañ ñu julé danañ rom danañ nu yenu rom suñu kër yi yo buñu ba ci armélie gas ba mu xoot ñepp ñi nga amone xarit am di jamm dom jabar kenn du dugg yow kenn yaay dugg ci place bob do and ak kenn place bobu jarna do ma adama bayyi ko xel ci limuy liggey mu jaarale ko yoon borom bi neena wala tufsidu fil ard bu len yaq sufsi ba'da islahiha ginnaw bañ ko defare souf ci ken war ko yaq bo waxe lolou bu len yaq souf ci dina bako yalla defare ñeñ ñun japp ne souf ci yaq ko moy tour fi mbalit wala gas fi fos wala dedet souf likoy yaq moy li wa senegal nekké moy bokalé ndialo drok gor jigen han politique bu aram li moy yaq souf ci fekk lu yalla wax ne li la ngeen li yalla wax ken du ko fi def li lañuy def lool moy yaq souf ci xana xamulen ne ñaka atté wo li yalla wax day yaq suuf ndax day def day tax criminalité bari ñak top diine yalla day tax mbon bari ci kaw suuf te yalla lepp lu bon da ko jël ci kaw suuf ngeen sangara da bax wala dafa bon han sangara baxul ci nit baxul ci diine baxul ci aduna nan katu sangara gisul kenn kuy nan sangara bimu nekké xalé ba bu muy magget nu muy mel kon baxul han njaalo kat xolal kuy njaalo di njaalo la wax yow mi nekk xalé bu goor te fa ne yow xalé bu jigen bo gis rek war nga fanano ak mom nga nekk ci lol ba magget lum lay jural amona ben way bo xamantene jabar bu mu tak deewuma dalay fassé wala bo amé ben dom dalay fassé waji limu yor ci ay dom limu fassé ci ay jigen ken xamul num dol way xam nga mujjantul dundam munotul dox day tepp tepp comme picc numuy tebe non lay doxé day tepp munotul dox borom xam xam yi jangale diine sax dañuy wax ne yow sax bo nekké nit wala nga bëgg xam xam bayil sey bu bari ak ginar ginar momum sey bu bari waxuma la nak yow nga bëgg nek xalé bu goor rek japp ne ko gis rek war nga sey xik ak mom yoy yep ay xéet la yo xamne day yak suuf day yak drok day yak wal du yak drok ak façon yep han li lepp motax ndaysan ben borom xamou tuddu Abdul Hamid Kishk mu ne lepp lu yalla téré suko doomu adama gisé rek day xamné yalla ku bax la ci ñun lepp lu yalla téré nak suko doomu adama xamé day xamné rek yalla ku bax ci ñun la yalla lepp lu ñuy yak xolal lu yak suñu yaram yak suñu jikko yak suñu aduna yalla téré nañu yalla bu téré lu won sangara sax ñu ñoko wara ñëk téré parce que baxul ci ñun wala yalla bu téré wul won jaalo ñun ñoko wara ñëk bañ parce que day yak waja bam ne yonent bi dama bëgg nga bayima mu ut ay gel ma da ñoo ñu dañoo dëgg woon ñu no ñok ñun ñoo ba ci yonent bi ne yonent dama bëgg nga bayima rek ma jaalo mu ut xalab jigen bu rafet nek ak mom yonent bi sahaba yi musuñu dëgg loolu jël ay jaas ne dañuy rey waji yonent yalla ñu tamina bayi len jambur bayi len jamb man la laaj ma koy tont lo lo bëgg mu ne mu ut xalab jigen yi rafet di and ak ñom yoomi ndax bu nga ko def sa yaay ki dakta njaalo ci senegal boko waxon njaalo neex na mu ne waaw nga den ko ndax beug nga ko def sa yaay day wax waaw wala dede han ndax beug nga ko def sa dom han même ñi liggey ci lu bon beug ñu sen dom liggey ci lu bon amna musicien bo xamne neena man beuguma sama dom nek musicien de nga xamne musique baxul kon yalla lepp lu ñu téré mbokk yi ñun ci suñu bop ñun ñoko waron ñëk bañ ndax baaxul lek riba sul bukki deureum ñaari deureum lolu ki ci am ay milliard mom ci bopam xamna ne li baaxul parce que alal ji du ko jëriñ alal ji day tak di naaw parce que alcorane lim wax moy deug même ci rew yu magi rew yi lek riba gis ngeen ni seen économie gi di daano ndax yalla moko wax riba ku koy lek yaangi xex ak yalla kon ci diine lepp lu yalla téré doomu adama da fay xamné fi la njëriñam nek suko bayé ay boko bayiw rek yag yag dang ko gis bo guddé fan tek ci bëtt sula rawé aduna yalla xaar la bir bammel bo fa recce yalla xaar la alakhira ci safara waw bakkar bu bari yalla daf la koy won ci aduna so ci recce yalla mugal la ko bammel so ci recce safara la mo lay sétal motax bu nit febaron yonent bu la sété da nan la ba'sa tahur insha Allah yalla mo lay labal abu zarr al ghafari radiyallahu anhu wa ardah da fa ne man ñett mbir la bëgg ci sama dund ñett mbir ñu ne ko ban ne febar fuma toll ñu ne ko ak lan ne di xif fuma toll ak lan mu ne ak de lol abu zar beug kan moko fi beug di febar fo tol ñu ne ko ak lan mu ne xif fuma tol ñu ne ko ak lan ak de kan ñu bi mo beug de pourtant ko ñaanal aljanna mu ne amin way wa boko ne yalla nga dem wa sa yu tamit aljana naka la fa nit di duggé te déwul gay nako abou zar yow day wax deug yalla sa ñaan bi jaxal na yow ñet yi ken bëgguko yow nga bëgg lutax nga bëgg fièvre fo tollu mune buma fièvre duma am bakkar fièvre lay dindi bakkar motax yonent bi bu sété nit da nan ko la ba'sathu inshallah yalla lay foot bo sété rek yalla delo la ci nga liggey bo fekke da nga dé yalla labal la duggal aljanna la ba'sathu fièvre ñaar yoy la bo wéré nga delu wat ci bir société bi say bakkar dem na so dé yalla foot na la aljanna nga jëm direct ñu ne ko tax nga bëgg xif mu ne suma xifé damay bëri yërmëne gis nga koor gi ñu nek ñëpp dañuy am yërmëne ngon gi sax da ngay gis gaay defar ay ndogu tandarma yi fi kula laal way saay he même sax bala mu ne la bal ma nga ne ko bal ne non bal la la ma sha ñepp dañu am yërmënde ñeppay am yërmënde parce que xif bi la nga do bor ba bari taxaw di xulo way bo lekke ba sour ba ne kecc gis nga fi tay 3 jours 4 jours 5 jours da ngay ñew deg dekk bi ne tak day melne koñ bi nit ñi dañoo taxu tak waye cey buñuy waja wori wala guddi buñu ndogo même jang yi sax le ngeen gis jang yi wañe ko xam nga fi guddi gu nekk wa guddi gu ne da nga diga yu le ngeen deg yu ku ne tak ba waxe ñu nga xene ak mu ma xor ba bare ndogo ba bare dem la fi xali dañ ak daaira bi ba benen yoon yu ku guddi bu ci yu ku guddi bu ci Senegal kenn du deg man de guddigu nek ma diga yu xawma yeen nak sen ko ñaraw yu xu guddi yu xu beccel le ngeen gis yu xu yi arrête nit ñi dañuy yaru kacc way cey buñu woré oh yu xu yi commencé motax ñu ne ko du jang bëgg xif mu ne suma xifé damay am yërmandé ñu ne ko waaw da nga bëgg dé mu ne buma dé dajé sama borom mu duggal ma aljanna non dañu wul sen bop motax tituñu won de ikhwani munelen wala tufsidu fil ard bulen yaqsufsi ba'da islahiha ginaw bako yalla defare yen nitu nu ñoo fi nekkon yalla ray len wa ad ñew yalla ray len wa salih ñew yalla ray len qawmu lut ñew yalla ray len yeen tay yalla changer len place yoy defaral suuf ci bam bax nga la way yeen bu len ko yakkat yeen la fi ñe defon yalla mbugal len yeen moytu len lolu xam nga lutax qissa yi yalla din ko netali moy dekk xeet yi lañ defon ci lu bon yalla mbugal len moy ñun dañ ko wara moy tandiko waru ñuko def ndax yalla daf ñuy mbugal mune zalikum khairun lakum lol de mo gën ci yeen in kuntum mu'minin bu fekke way gëm ngeen yalla su fekke gëm ngeen yalla suuf si bu len ko yak bu len fi daganal njaalo bu len fek yalla daganal njaa aramal njaalo ngeen ñew indi ay carte may ay xalé yu jigen utal len ay hôpitaux ne len mën ngeen jaay seen bop amna senegal wala amu senegal amna fani indi won na len fi ay gan yu joge arabie saoudite ha fani ha ñew ñu hôtel bi ñu wacc xam nga ban mbettel la fa fek bima nekké fi ba ben suba ma dem di len séti nu ñu fanano ma ñew fek ci porte bi ben xalé bu jigen bo xamné ben étranger moko fanano bu beur set pompe ko sacc xalisam xotti carte santem ne mu taxat ci buntu bi di wër waaji ab sénégalais bo xamne ben waye ko for ci mbedd mi fanano ko beursat sacc xalisam xotti carte de santé dem yonam man dama ka jippi sax ba lajuma ko no tut ma xamna ne mom af sénégalais la mi ngi gaddu sakam waji kay fu mu na nek dina ko wër lele da ngay russ sax nek sénégalais wala nga russ nek julit ngay russ allahu akbar xol xale bu jigen bobu carte la am carte waji dafa xoti carte bi carte de santé bi nga xamne day gouvernement moko defal pour wana jaay bopam ñene ku bëgg jaay sa bop da ngay dem ut carte suñuy ramasse bay ci yow do daw da ngay taxaw gene carte bi ñu xol ne la oy té en règle ban règle règle Allah yalla waxul baye len jalo wala taqrabu innahu kana fahisha sabil nañ baye jalo nañ ñew ci sangara ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan ñu ñew waji ubi fi ben bar ñu utul ko kayit ne ko dama nga jaay sangara ci dekkub julit te yalla ne won na ramna ñu ñutal waji kayit ne ko yaang ci yoon wi njaalo bi utal nañ ko kayit ne ko yaang ci yoon banku riba yi mom utal nañ len kayit lek len riba ba doyal te yalla neena ñi lek riba man lay ñi xexal wazaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'min fa illam taf'alu fa'adhanu biharbin min Allah wa rasulih xol ku xex ak yalla ko jëm kon li yalla aramal yeb ñu dang ko daganal lol moy yaqsuf nak su fekente ne nak gem ngeen yalla zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin fekke gem ngeen yalla da ngeen di baye lolou ngeen xamne li mo bax ci yeen moy ngeen baña indi leneen luddul li yalla wax li yalla aramal ngeen aramal ko li yalla ne nañ ko sori ngeen sori ko fekke gem ngeen yalla fekke gem nañ yalla dañuy tej bari fekke gem nañ yalla dañuy nangu carte yi ci xalé jigeen yi su fekke gem nañ yalla dañuy tej banque riba yi su fekke gem nañ yalla goor jigeen yi ñuy fajj ci hôpitaux yi dañ koy téré jëlé ko fi fekke gem nañ yalla waye buñu gemul yalla nak nu bayiko non so waxe ñu non Sénégal état laïque la état laïque 95% musulmans état laïque 95% musulmans ñu né état laïque la lepp lu haram ci aduna bi ñu indi ko tek suñu dëkk diko dund so duggé ci dëkk bi xalé jigéen yi kenn wadotul kenn solatul yéré bu ñëkk ba bo gisé nit ku sol yéré bu xotté ko tubey ju am ay xotté ko boko gisoon bu ñëkk ba loy wax ndaysan oh ki de ndaysan dañuy gaaw solo la yéré bu ñëkk ba la dé bo gisé ha amna mag ñu nek ci jakk ji laaj leen seen jamono yeen bu ngeen gisoon nit ko sol tubey bu ñu bënnat tubey bu bënn fukki bënn bënn ñu xottate ko lan ngeen di wax koku ha la ngeen doko dof tay ndaysan yere bu fukk tubey ju fukk mom lañuy titéro da ngay gi kuñ ne dafa toilettu yere bi yëpp dañ ko xottate tubey ji bu doon goor sax ñaaw na waxuma la jigeen dama dugg ben auto gis ben xale bu jigen mu sol ci tubey yoyu tak chemise bi jumbax bi di genn wéen yi ci biti mu watu tent bob bi changer kawar gi tent ko wat bob bi bamu dess touti mu tent bob bi maneko assalamu alaykum mune wa alaykum assalam maneko tud mune ma khadija maneko tud khadija de mune ma khadija la tud maneko tud khadija mune ma khadija la tud maneko khadija du melni xam nga la moy sama mettel fofu may wax ak ndaw si ben mbam bu nek ci auto bi ci kanam na gor gui bayal xalé bi quoi ñun ñi ñoy ñuy danel quoi mané ko mo lay danel han mune wa mané ko nga and ak mom duggu safara mune wa bu mo wax lool mané ko si wala lay wax yow ki tay ji ki ndaw sangi tok mané ko ki mune wa mané ko bo doon tak jabar bo jappé ci loxo bi yobbu ba ci sa papa né ko papa ki lay tak mu jël yat yeen ñaar ñe bulli len ko bu dé sa papa ku bax la mané xalé bu jigen bi nga ki zar waji daf lay fowé rek sanni la ci mbalit mi mais du la musa tak lim lay encourager ni bëggul jabaram melni bëggul yaayam melni rek waji dama yow yaayam may dépassé nak sefer kalando mi ndaysan neno da ngeen di waxtaan rek waxtaan len waxtaan la rek affaire bi waxtaan la dañi waxtaan wax na deug mais xam nga ni boy wax ak moy fo nga wax deug lu mu metti wax ko deug bi rek gis nga xalé jigen yi def lu bon fi kenn ci ñun bëggo len jur wala wi lema kenn ci ñun bo doon tak do len tak kon nak ken war ko encourager té ba paré ñun am nañ ci responsabilité ndax xalé yoy fuñ joggé kawasaman ci bir suuf ci lañu génné sama kër lañu génné ak seen kër kon am nañ ci responsabilité man sama kër waruma fa xol tubey ju jigen ju sol tubey ju ñu fekk di génn ay wénam ci biti ju mbaxam ci biti fer yi mu tak sax ci biti lepp ci biti dum lan mo ci déssati légui luñu gennewul tontu len ma lepp yaramu jigen yi ñu ci biti motax ngeum yalla day neew ci Sénégal xana xamu len né an nazaru sahmun min sihami iblis xol ben flèche la ci flèche iblis la bok so xolé jigen rek iblis dor na la flèche bi taf xam nga flèche bi fum koy jam ci sa xol day na nga commencé banexu ngeum yalla gi nek ci sa beuj yi di wacc di touru xol bi bu yagge la fa nek ci ngeum yalla genn ba set doto am banexu ngeum yalla da ngay deg na chaque jour koulaj man wax deug yalla ma nga julli dal mais luñuy wax dal ci julli banex bi awmako man wax deug yalla worna ba ngon worna wéri ba mu jeex mais awma banex xam nga dañu ne julli leer la ci xol lay feng waye ñan ñokoy am moy borom xol yu set yi te boy xol yu bon yi do am xol am iman jamais da nga fi nek ni rek di def jaamu yalla yi à la forme mais do am ben goût sucre boko defé ci gemign loy sentir fa neex kani boko defé ci gemign saf jaxatu wex mango da ngay sentir neex sucre non la julli mel non la koor mel non la jang alcorane mel non la jaamu yalla yi mel yow mi ko xamne ya koy def defa da ngay yeg ben neexit mo len sa nga gis ku joy jang alcorane joy di julli ba ciag mu joy sujood di joy han da koy gis di wër kaaba gi ba ciag mu joy lutax parce que da fay yeg ba neex lutax ñun ñukoy def mënu ñoo yeg ba neex bi c'est parce que ngeum yalla gi mo nekatul suñu xol lan moko genné moy xol li ñuy xol lu bon deglu bu ñuy deglu lu bon laal bi ñuy laal lu bon dem bi ñuy dem ci lu bon lool day genné ngeum yalla gi ba mu set wicc ci sa xol xol bi rek mo fay nek xot dara du fa nek moy saaku bu amul dara amul ñëri day na lool mo nu dal jaamu yalla yi nim waro neexé lepp bu ñuy jang alcorane fi legi imam bi di jang alcorane dega deg demb jamono yonent bi alayhi salatu wassalam yonent bi ci bopam bu dan jang alquran dañi deg denn bi azizun ka azizil mirjal min albuka denn bi di rir melni cin buy bax denn yonent bi non la dan mel buy jang alquran nga deg sahaba yi jakka ji di rir ndax yonent bi alquran lay wax te ñom xam nañ lan moy alquran xam nañ waxu yalla la xam nañ limuy tekki ngi dugg ci ñom ngi dugg ci sen yaram wa iza tuliyat alayhim ayatuna zadatuhum imanan bu len di jangal ayi da len di yok ngeum alquran sa dafa ne wajilat qulubum sen xoli day lemu nga gis ayi nu muy def sen and ak sen yaram yi taqsha'irhum juluduhum sen yaram yi alquran bi da len di dug nga gis ñuy lemu ayi bi nimu koy waxe non lañuy lemo ok dañ koy sentir ñun tay duñu sentir ben jaamu yalla mbokk yi duñ sentir ben jaamu yalla buñuy julli duñ sentir dara buñuy woré duñ sentir buñuy jang alcorane duñ sentir sentir dara ci jaamu yalla dara ci jëm lutax ndax mbon gi ñu dugg mbon gi ben borom xam xam day misal wax joju mu ne buñu xamne lu bon baaxu bu saxé ci nit dootu ko sentir mu ne bo duggé ci toilette première heure bi nga ñëw rek ubbi buntu toilette bi di dugg bala ngay egg suuf loy sentir loy sentir jidus bi lu xassaw mais bo fa defé 2 minutes dootu la xé parce que légui yaang ci lu bon li dootu la xé ñati gis nga ñun légui dañu tam lu bon ba dootu ñu xassaw dootu la xé xolal tay bo gisé jigen ji def yaram neen loy sentir dara da amul ben problème dang koy dund ni sa bir kër xalé di jigéen di bop neen seen wéen yi ci biti seen poj yi ci biti tout ci biti amul problème non nga koy gissé ci dëkk bi non nga koy duggé ci auto yi non amul ben problème musique bi amul problème lamb ji amul problème dialo bi amul problème da ngay tok sa kër ñu grand écran ñu indi le soirée bo xamné subhanallah xalé jigéen yi liñ sol inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mais amul problème c'est parce que yag nga ko giss ci dëkk bi non li du dara non ben xala bu jigen ndaysan dafa son lu bon di nuyu ci faram de beccu mu ñew bu ci buntu kër gi comme lu bon la sol mu rusa dugg mu ne teul rek giss pa bi ci client bi quoi mu rusa dugg xala bu goor bi ne ko lan la mu ne ko sa papa mo tok ci client bi tok ci dig kër gi mu ne ko non pa bi nandu teul ñewal xale bu jigen bi daal di dugg ak yu boni papa fa bi diko bisu nani kon xale bu goor bi lim waxon deug la ha nandi sa neena dafa nand quoi lolou la wax ndeysan yalla nani yalla sam mana lu bon bu tamé bu nekké ci ay nit day dem la ba lu bon lolou dañ koy dund comme ça amatul ben jafé jafé borom bi tabaaraku wa ta'ala muné wala taq'udu bulen tok bi kulli siratin ci bepp yoon tu'iduna ngeen di teru nit ñi wata sudduna ngeen di bari an sabilillahi yoonu yalla bulen ko def dañ dan tok ci bepp yoon di bari ñi nga xamne ñom ñoo wara dem ci sa'ibu pour tu tay lolu nuñ koy déggé moy tay xolal li ñu tassaré yu bon di galankor ñi nga xamne ñoo wara dundu diine bi kulli sirat lolu ci mbollem yoni lañ ko tassare dama ben serigne bu tabaxone cinéma sen dekk cinéma fi payine ki du serigne ki ku bon la serigne mu toll ni damay baña wax turu cinéma la fa tabax salu cinéma la fa indi ñu ne le ila cinéma akaram ñu ki diko tabax fi en tant que série télévision xew ku nekk jënd sa kër mu ne ah man de ben salle la tabaxone yeen ku nekk indi nga ben salle sa biir kër wana deug dayer ko man duma dem cinéma de ay bu guddé mu kal ko ci sénit di jappé rek pour 3h du matin buñ nane as-salatu khayru min an-nawm mu tek commande bi dem teddi nga gis ku ne duma dem lamb on duma dem estat abadan dafa haram bu combat bi jote mu kal ko ci tele man duma dem estat setané football duma dem italy duma dem rome duma dem way chaque jour mu ngi setan messi est ce que messi bu ñewon fi day nek président sénégal di def élection Ha? Messi bu ñëwone Sénégal di def élection day nek président dé man dé nit ñi ba mu gisé ñuy wax ci Messi damay jommi té chaque jour ma laaj xeyna suma ko laajé bi dina am ton fi ni kan la fi Messi xam mamam ni ko di loxam ci biir Sant Juma kan la fi Messi xam sax mom ci bopam ba paré kan ma fi am correspondant ak Messi ko am numéro Messi fi numéro WhatsApp Ah yeen Messi xamulen xamul seeni pap xamul seeni yaay xamul seeni mam ngeen tok ci Messi bagay Messi mom lamuy am fum koy duggal ndax mom musna la ci may musna la ci yone 1000 francs teelim koy setan nga dem liggey mais sénégalais ndaysan nan leena nax sénégalais dañ nax yi leen nax dafa beuri mu leen tagale lamb ba lamb ji jeex ñu tagal leen football bi jeexé ñu ne leen kaale ngeen football nawetan ñaata équipe la ñaata club nawetan mu nekk sénégal guedjaway 50 mo fi nekk guedjaway ok nañ jël guedjaway 50 yoy bu leen yobone fi ci ay tool équipe yoy yeb 50 équipe bu nek ñu jox la ben tool 4 km hectare ñu ne ñi bay leen ceeb ñi bay leen dugum ñi bay leen bokk ñi bu nawet bi jexé luñu am autosuffisance alimentaire bu nawet bi jexé luñu am danañ jaay wala duñ jaay Sénégal dina am ki wala du am légui nak dañ leen tégal ben coupe coupe bi lan la coupe 50 ek yoy coupe bi or la tontu len ma or la jamala khalis la coupe bi lan la coupe bi wéñ ina ya ko gagné nga jël ko wër koñ bi nga tek ko ñenti fan wéñ yi dem ci cabinet mu ñul ko mu xoor xolal sa année bi yeup 3 mois vacances yeup ci lan nga ko dépasser ci seng 3 mois yoy boko defone ci toli boko ci defone 3 mois boko defone ci toli bu paré jarul dem Italy c'est ça li mo tardel Afrique mo tardel Sénégal ñata écrit mbeur mo nek Sénégal ñata écrit mbeur yeen yaakaane ngeen ñi entraîner fi yeb dañuy beuré bo entraîner ba day doob nek beur mbeur bi ñen juroom ñit ñok ci recc juroom ñoy recc ñi dess ñepp ci kamb gi lañuy dugg c'est avenir yaakuna ñen ñay agresseur lañu muñu nek ñen ñay bandi lañu mu nek trafic à drogue ñen ñi juroom nit ñoy ci recc juroom nit ñi dess ñepp ci kamb gi lañuy dugg té ñoy yew hein té ñu nek ay nit li ñuy wax tuba bi dañu avancer nangam mais dañu gorlu Chine dañu fa sanni won ñaata bomb atomique lañu fa sanni Hiroshima ak té chinois yi jël lañu pey ci aduna bi lan mo leen ko may ligéy ay ñun kèn sanni ñun bomb ñun bal lañu sanni bal amna ben tuba bu doon wax ne neeg biir bi fessa rek mu nelaw bayilan ñu lek rek len biir bi fessa rek ñom ñu nelaw biir bi fess rek kagn lañu nek ay nit nak ni rek lañuy mujjé nek ni ba kagn budul dara sax waxuma da sax suñu diiné waye suñu ngor rek war na tax ñu dépasser li ñu nekké ni hmm ba légui ñu ngi xex ci ay bourse 150 francs di ci ray ay nit ba légui réew mo xamné mëno fay say étudiant réew mom nga défané dina am émergent réew mo fay say étudiant ba ñi dé ngay na ngay émerger di défar ay train wu lan 1 milliard hein téla bo xamné fu muy daw yag wa gëdjé way duñ ci yegg bala ngay joggé fi nan da ngay del jël train bi dem Dakar égg nga di dégg nit ñi duñ xala wa parce duñ ci yegg wa grand yob duñ ci yegg wa Dakar sét duñ ci yegg té ci biir Dakar lañ ko def du ngeen di yegg ndax bala ngeen nan da ngeen di dem diko ko jifan Tiare pour mu yobulen egg ngeen fiat tiare boko passé yegg nga Dakar di benen moy daf la yok so joge fi nan dama koy ko ci tiare da ngay dox wala da ngay dugot sa pass yok na budé 100 francs ngay pass dem tiare misal té 100 francs bu fekké klando ngay dugg dula yobude bu talib mak bi la yamal wala kon ñaata nga wara pass pour dem ci train bi 200 francs 200 yobul na Dakar bo joge ci saay deg Dakar kon wa geej way duñ ci yegg ne len waw wa passel nak ñu ñoo gëna dé ndax ñu ñoo leen gëna jégué kon ñu duñ ci yegg ne len waw aha ñan ñoo nek ginnaw passel tamburel duñ ci yegg wa yo pa Dakar yeb duñ ci yegg té néna ñun lañ ko défal buñ ko doon défar kay fi lañ koy jaaral ci digi geejju way gu mu jaar ni nga xamné ñepp dañ na yegg wa Dakar wa pastel dañ na yegg wa golf yegg mu jaar ni wiri jaar ni ba egg fiñ dem ay fi du ngeen ci yegg dé bu yobo ngeen xol ko non rek muy daw ñi nga ni tok du ngeen ci yegg ku ci yegg yok ko pass té sa fo réew ñuy xalaat lan lañuy def lan la rew mi soxla benen bi moy dafa am luñu soxla instant yi ñu ngi tok ni amuñu dox muñ nan yene ngi ni amna ci ñeen ñoo xamni juroom fan sang wuñu wala doxum pompe ngeen sango wala lu tax lolu c'est parce que amuñu ndox rew mo xamni yow amon ndox mo nan ñaata fan la robinet bi coupé 5 6 Ede mo amul ndox mo nan loy re terrain buy daw électrique xawma lan metro xawma lan amuñ ndox muñ nan ñogi ni dal lan yalla taxaw mbokk yi nit ñi bare nit ñi ci yoonu yalla yalla lool lay téré wa tasuduna an sabilillah ngeen bare yoonu yalla ñan ngeen koy bare man amana bihi ñi ko gëm fek ñi gëm yalla ngeen leen di yobbu ci ay football di leen yobbu ci ay tiaxan ci musique ay soirée ay lamb pour lan pour nelaw loolen pour bare leen loolu yalla duñ tal yalla yi ngeen di gis ci programme yépp dañ leen dañuy bare nit ñi rek ci yoonu yalla lool kessa la may programme yi na ngeen fexé ba gaay buñ xam yalla li senghor waxone dina fexé bañ nek mauvais musulman senghor bimu jité dañ ko woné ko yow ya jité sénégal mune waw ñu né ko ñom ñaata lañ mune 95% musulman ñu né xana ñom ñu mëno leen def ay chrétien mune mënu mako dé waye dina fexé bañ nek ay mauvais musulman ta ila réussi mu gennat nan sénégal l'an 2000 sénégal c'est la grand paris kay di tacc wa mo ngi ni def nako ñu nak wa paris luñu wuté suñuy jigéen ak jigéenu paris luñu wuté suñuy xalé yi goor ak xalé yi goor yi paris luñu wuté yana wax leen ma rek luñu wuté kon gay lim mo xon def nako suñu borom neena baare bobu ngeen di baare yoonu yalla pour ñiko gëm lutax ngeen koy def mune wa tabghunaha iwaja ngeen di deengal yoonu yalla bi turiduna sabilillah wa hiya shari'atuhu ngeen bëgg sharia yalla na deung sharia bu ko ken jégué ko wax ñu né sharia c'est barbar dëgg loxo ciow ku ndialo lolu baaxul ah yaakar na né dëgg loxo sacc mo gën nga jël pistolet diko door ab étudiant bu yang teew mu dé wala yaakar na né rajm ku ndialo Sénégal fa ni ñi ngi rajm de xéer yi jaar la buntu université xéer yi ñoo poto yi wala mu ngok li ngeen di bañal yalla yépp ñu koy def te yalla kan la wax nañ dagal wax bi kan la sacc dama yor sam portable len vidéo bo xamni ben premier ministre limu sacc ci alal non lolu xamnu ko nit mëne jël ci réew mo ngi bisam portal xawma bolivie lañ wax xawma ba ndeukel premier ah malawi amna ben deuk dal dama tewlu mi waji lim sacc premier ministre won ñu wacce ko kiko remplacer da di yoni nañ udem kërëm audit ko ñu dem kërëma subhanallah amna ño xamne buñ leen jappé kene waru leen tejj dañ leen wara yobbu ci star rek jël pono takal leen ko seen baat def ci essence tal leen nit ko xamne yow da nga jël ci rew mi ay 18 milliards 50 milliards milliards xam ngeen ñaata milliards 1000 millions ben way neena buñ doon calculer milliards mu ne da ngay tambalé Dakar ngay tek billet 10000 ni mu ne ba jam ñaajo billet dañuy collé lolu moy milliards ben way sacc ci 30 bié 10000 ni la ko muy tagalo ni dé waxuma nga tek fi ben dé ni nga koy tagalé ni Dakar ba jam ñaajo lolu moy milliard ay 10000 la dé jakk ji rek buñ fi tagalé won ay 10000 ñaata la légui waxuma lolu ben way jël ci lu toll nonu ci dëkk bo xam nit ñaangi ni xief baykat yaangi ni seen gerte bi kenn jënd ko nit ñaangi ni amuñu ndox muñu naan ni yengi ni di faju fi chaque jour vendredi ñu yelwanal ay nit ay ordonnance chaque jour hôpital baangi ni nit ñi duñu faju ñi di dé ke gis ben way mom teud ci ay milliards yo xamné alalu rew mi la mu teud ci ñu bané lolu nité la ñu dafa né lolu minute dité la nit dina def lolu hein nga dégg ñu na amna ño xamné seen kër yi lañ gas ay force dugal ci ay conteneur climatiser ko dugal ci billet yi ndax billet yi duñu waw diko talal lampe ci bir keur yi ndax nenañ buñ ko yobé bank dañ koy nangu legi ci bir keur yi lañuy gas ay force hein ay souterrain han yo xamni xaliss kessa la nga xamni da ngay wacc souterrain bi nek ci bir di compter paquet yi so pare nga yigaat motax nga chaque jour nga deg ñu no doomu diw amna ben way bo xamni ay domam dañoo sacc ci mom alal jo xamantene dañoo louer avion Bali Maroc kon ñaata lañu sacc louer avion Bali Maroc kon ñaata lañu sacc kon lu fa dess ñaata la ay Senegal du dem ñan lañu auditer ñi sacc kuddu yi kuddu ñi sacc paaka ñu ne auditer leen ko paaka ñi sacc dalay ji jakkay ñoo lañuy auditer ñoo lañuy tejj kasso ñoo lañuy manoti bañ ngeen ko sax ba yeen yeena koy wax ki sacc dal ci jakkay ji buñ ko jappé luñuy wax lan la sacc la ki sacc kuddu ci kër gi buñ ko jappé luñuy wax sacc ki sacc portable bu ngeen ko jappé luñuy wax sacc ki sacc milliard ci gouvernement bi luñuy wax détournement wala ñu né ah xawma lan enregistrement élisite wala ñu né bien wala kën tudé ko sacc ki sacc dal nak ñu né door lan sacc ki sacc ay milliard ñu né non hein détour dafa détourner saccul légui détournement ak bien mal ak ak enregistrement élisite ñetti ak sacc ñenti lu leen wuyal lu tax duñu wax sacc la dedet parce que ké politicien la ké amna fu mu wëru amna mbag amna costume amna karwa ki nak dalu ci rax la am mom amul mat la amul kër ñu ne ki sacc la na bu nax suñu bop sacc yang ni din romb yek ci ay kat kat te kenn du leen japp sacc yi chaque jour ñu rombu ñu ño tax Sénégal mën ta nek Sénégal borom bi tabaaraku wa ta'ala neena wazkuru fatalik leen izguntum ba ngeen nekke qalilan ngeen nek ñu neew fa kassarakum mubaril leen li mo tax planning familial aram fatalik leen ba ngeen nekke ñu tuti yalla beuril leen suñ ne nit peuple dañu wara beuri kon ken waru leen wañi mais tuba bi dañuy wañi pour opuñu dole ben keur dañuy xex keur gi nek ñet keur gi nek 50 personnes ñoo ñoy mën borom 50 ah 50 ñoo ñoy mën keur gi dañuy bay sen tol ñet lañ keur gi ñuy bay sen tol fukku lañ ñoo ñëk faré kon rew dañoo wara bëri mu dess nak bëri bi nañ ko organiser yar leen jangal leen former leen ci na ngi ni ci ñaata milliard lañ ha ha tay ñom ñoo yor aduna bi lepp di gis na ben way quoi xar de tebeski jot oustaz tebeski nga mané ko jëndaguma xar de mune man xaru sinway lay xar lutax mo xama lolu lutax mune ma xaru sinway lay xar ndax sinway seen lepp yomb te pourtant ñom ñoo ñu ëpp tay ñi ñu ngi tassaro ci aduna bi seen économique yëpp ñukoy yobbu fu len neex xol estade bi ñaata fan lañ ko tabax estad ba nga ni taxawul bare na wala yeen tali bi ngeen di tabax pa bi ngeen defar pa ye golf pare wut depuis juroom ñaar fukki at mun ta pare tali bobu estad be ko fi jitt mo fi jitt estad bi mun ta pare parce que sénégalais ko yor ah ku munul defar tali muno defar ben tiwo ndox bu yaq fi keur momar sa tiwo bi france wa france lañ woowi wala tiwo bi france lañ woowi ñoko doon defar pour ñun ñu naan ku munul defar tiwo ndox muno defar dali muno defar dara ñu naan buñu nax suñu bop affaire yaangi ni leer nañ ci ñun de mo ngi ni leer ñun ño fi nek di lendeum lendeum lu mbokk julit yi fatalikul len ba ngeen nekk ñu tuti yalla bari len sin way ño fi ëpp ño ngi ni kon yeen dañ leen ne bu ngeen bëree du ngeen dem motax nga gis ben tuba bu ñuul bu deg lolu dem tak ben jabar am ben dom ne ko non fo nga planning parce que dundu bi dafa metti korora korururu yow momu di wax lolu sa bay bu planning won ak sa yaay di nga juddu soxor wessul ñu bay la nga juddu nga ni keneen du juddu soxor wessul lolu do ñu bay la nga juddu ci kër go xamne pa bi da bari dom ba xamul dom ñu nane e gosse boy yow nga ñew naan ben dom ben jabar ben dom ben xaj ben appartement cité yi sax fi lañ ko tudé won cité buguma am dom yene ngi fatelu ko cité buguma am dom han cité buguma am dom yene ngi fatelu ko fi ah kan mo cité buguma am dom fa kasarakum yalla baril len mune fanzuru khol len kayfa kana nakala mujji ak aqibatul mufsidin gis ngeen yalla chaque jour buñu wax nañu khol nañu xepp suñu beut ñu deglu histoire ñu khol histoireu aduna bi ñu khol ñi don togn yalla yak ka di fa lañu mujjé lolou yalla buñu koy wax ñun lan la ci yalla djublu han wanzuru kayfa kana aqibatul mufsidin khol len togn kat yi fan lañ mujj ak yalla tour yalla da len yekati ba ci kaw yeb ndulli len ci suuf ñoo ñep ken demut ah lolou buñ ko déggé ñun ñu wara depp ñu wara nek ay julit ñu baña xaar rek wéru koor ba nek wéru koor ñu nek ay julit borom bi neena wa in kana ta'ifatun minkum amanu billazi ursiltu bihi mom shaybu moy wax ak ñom mune bu fekke ne ci dekk bi dañoo diviser wu deux ñen ñi gem nañ ma man gem nañ lima yalla yoni wa ta'ifatun lam yu'minu benen korel bi gemuñu legi nuñuy def ndax dañuy jël ay jaasi ak ay yar xex rayante ñaari korel yi dede ku nek ci ñun fasbiruna muñ hatta yahkum Allahu baynana ba yalla atte sun digante ñun ñi naan yalla ak yeen ñi naan za ak pole pey lay nangam ak nangam nañu tok rek muñ lolu xex dañuy xulo nañu tok rek xol ñaari korel yi kan la ci yalla andal aye ba famuy jexé yalla muné wa huwa khairul hakimin man yalla ma daq atté atté buñ am ci aduna yalla dina ko atté wat ëlëk yowmal qiyam motax atté kat yi ño gëna nek ci danger atté kat yépp safar lañ dem bam dess ben atté kat jangeen yalla muné alayhi sallahu bi ahkamil hakimin jangeen yalla muné inil hukmu illa lillah tay ji ñu ngi ni ci lan lañuy atté ci lan lañuy atté lan lañuy atté sénégal lan lañuy atté julliti lan té yalla néna ñi atté wo lenen luddul yalla ay yéfer lañ ñi atté wo lenen luddul sharia ay kacior lañ ñi atté wo lenen luddul sharia ay togn kat lañ yalla néna ñi atté wo lenen luddul sama li sama sharia bi ñoñu luñ def duma ko nang ñi atté wo lenen jubul sayyidina muhammad luñ def duma ko nang fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu kon gis ngeen atté tay ji senegal bok na ci problème yu gëna reuy yu ñu am moy lan problème justice ko wax mu ne man woluuma justice bi dama fay dem ni rek waye woluuma ko lutax woluuñ ko wala fi neena ku la bal beut han waaw ma la bal beut nga genn ba fay ti dor dama la kay nga ñew man la xol mu na normal mu no ko rek nga tek fi ndeysaan ben way dafa togn ba pare ñu wote ci dekk bi penc bi ñu wote xam na ne mom mo togn mu dem jël mbum mu rafet gramu semis tubey mbaxne mu jox ko ki wara atté nako boy atté si nga sol li de nga waji dan ne waw jour ba waji sol mum mi ñew tok su ne ki togn ngeen joté koku wax mu ne waji waxal waji wax mu ne cey mum mi dal doyna war yow ngeen lu ngeen joté no rek la fa waji nekké lu ngeen joté waxal yow cey mum mi waxal yow ben way tamit daf ko def dem fassé jabaram 3 fois ñetti fassé mu wo sama ben xarit bako def cédé togu ginar yu neex waji ñew jinde ay fruit waji ñew tok mu na ko gis nga soxna ci tay dañu amone problème sax mais du problème yu graw quoi xam nga am na yeen yo xamni sax mu na nek bir famille quoi ñaar yoon rek mer na fi xawma ñett yoon ne ko dal mayna la baat opere ñu bëgg ma ray fi naan ma daganatul ci man te yow li tax ma wola fi yow da nga jang mo tax tay ma inviter la rer pour nga wax ma réellement pour nga wax ma réellement deug ndax li ma def non waji rer ba sour ne ko da aram de say bitas na mu jël ben élément def non élément bi ne ko dara nekk ci ñu indi len tribunal bu geedja way ñu wo élément bi wo waaji wo ndaw ci sama frère bi bu mu ñëwé comme mom lañu jëkkon invité juge bi ne ko yow nga ne kilim def lu ci nek mu ne ko sey bi da aram nit bu fassé jabaram 3 fois aram na daganatul ci mom mu ne degg na li nga wax mu ne imam bi ka yow nga ne ki lu mu def imam bi bobu di wax naka sax nga mu ne ko yow xana do imam wala juge bi de yow xana yow do imam nga ne kon ñom xam nañ degg bi ci sharia bo fassé sa jabar 3 fois perte nga kenen mo koy takkat motax ku fi dox doflu ay fasenala bare nan wallahi alazim fasewu mako wallahi gis nga amul sede ey ku fasé jigen ba paré top ci di joy lo nit ñoo wara yaru yar sen bop inshallah mbok yi lol mo doon dar tay ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu jéggal ñu njum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.